انا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے قالت بی بی فرمائی سویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کڑے شویو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان الرجل پواردی او سڑی کی یجد البلل راپاسی دو او د پجامو بدن لنوال اومندو رتوبت دمنی ولا یذکر احتلاما خود تا خوب لیدل رایاد ندی دے بس کئی اے خوب لیدل رایاد ندی اجر آپاسی دو نو دمنی لنوال پجامو بدن نی قال یغتسلو دا خبر دے پا مانا دا امر او امر دو وجوب دا پارنے دے بغسل کئی وان الرجل الذي فبارد سړی هغه کې چې تاسو شو یرا چې دی ویني انه قد احتمل چې د خوب لیدل او په خوب کې احتلام شوه ولا يجد بللا خو په بدن او جامو د منیلن وال نشتا قال لا غسل عليه وی غسل پی نشتا قالت ام سلیم رضی الله تعالی عنها فرمایلیو هل علی المرأة ترى ذلك غسل آیاشته په خزي چې وګوري دا غسل قال نعم ده الله حبيب ورته فرمایل او خزم کچری خوب ویني او لنواله وینو دایبم غسل کوي ان النساء شقائق الرجال دا زنانا دا خو امثال او نظائر د سړو دي په طبیعت او پیدایش کې نو په خزم غسل واجب دی چې کله د خوب نه پس دا لنواله وګوري. ادي حدیث کې ګوره فقه ده و اثبات د قیاس ده الحاق د حکم د نظیر د نظیر سره کو او ورواه الترمذی و ابو داود وروا الدارمی و ابن ماجه الى قولی لا غسل علیه و یبد بیا غسل نشتا. دا مسئلہ اتفاقی در ته ذکر کرد زنانو او علماء و فقها و سورتون ذکر کنی. یو سڑی خوب لیدو و چرا پاسی دو بدن او کپڑی بانی اس لنوال نشتا نو په اتفاق غسل واجب نه دی. دویم صورت داده را بیدار شو او په بدن او کپڑی بانی لنوال موجود دی نو ایپدی کی تفصیل لی که یقینی وی چی دا لنوال دا منعی دی یا یقینو چی دا مزیده یا یقینو چې دا ودیدا ادا درې واړه سيزونه غوتا سمخ کې او پی جندل کړه یا په دې دواړو کې شک دې اے چې منی دا او کوم زیدا یا رستنو کې شک دې نو دې کې موږ رب الاتفاق غسل واجب دې احتیاطاً کپوینه شی په خبره باندې ها خبره دا چې په دې صورتونو کې احتیاطاً دې غسل کئ ان النساء شقائق الرجال و زنان په خلقت او تبايو کې داد سړو غنځي دي نو کوم حکم چې د سړوي هغه حکم بد زنانو وي. دیو جنا عام خطاب په قران او سنت کې سړو ته ای خوشاملی پکی خزموی وانها او ددغی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها روایت تے قالت بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا جاوز الخیطان الخیطان کلچ تجاوزو کی زید خطنی دا سڑی دا غزید خطنی دا زنانانا او غیبوبت د حشفی راشی وجب الغسل نو پخز خاون دوارو غسل واجب شو. اے په دواړو غسل واجب شو فعلته انا وی کول بما داسی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فغتسلنا نو غسل بم کول ادا مساله حمل کله خزه خاون پروجه کې داسیو کی دی وی غنه انزال نه شوه نګره کروجه کې چا داسی وکل د خزه خاون روجم ما ته شو دواړه به دو دو میاشتې روجی نیسی کله چې تجاوزو کی زید ختنی د زید ختنی نه اول مرفوع ده او دویم منصوب ده او ختان وی موضع الختن تا او دلتا احلیل متفصیل کرے در رجل د ختنی زی سده چی آغا پردا در رأس العورتن لریشی او کٹشی مراد د دینه جماوا او غیبوبت د حشفیو اگر کې انزال نه شوه لکه مسله د لمخ کې تیر شه غسل واجب شو حدیث جمهور علما لاړ دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے وہی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی چہ تحت کل اشارت جنابت دا اروی اختد لاند جنابت دے فاغسلوا الشعران ویختم من زی وانقو البشرا او دا ټول پوټکه خصفا کوي د بدن خیرونه خپا کوي یو ویخته وینځي خودي کې زنانه او ته د ویختو د کونسو د پرانستو مسله د لمخ کې تیر شوا او د سړوم در لته رشوا او پاک وای تاسو بشری لرا اے بشرس ته وای ظاهر د جلد انسان ته وای رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجه ادی باندې وی علماء دلیل نیولې په وجوب د مزمزي او د استنشاق ځکه وی د پوزې دنه ویختشت کنه او ادار ویخت د لاندې جنابت ته نو پوزه کې په مباچ او دا دنه د خلیب د بشری نه ده ادی باندې علماء دلیل نیولې وی په وجوب د دلک مګي په بدن په غسل کې ذکر دلته انقا ویلی او انقا پاکوالی لو یو بدن بغیر د مغولو نه صفاکی گینا که صفاکی ها ندی معنی علماء دا دلیل نیولې وقالت سی رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجه وقالت ترمذی امام ترمذی ویلی هاذا حدیث غریب و اذا حدیث غریب دی او حارث ابن وجیه راوی او هو شیخ لیس بذاک و اذا یو شیخ دی چې دی مضبوط نه دی علماء لیکلی و دلته امام ترمذی رحم الله په قول کې اشکال لے ذکر لفظ شیخ د الفاظ او د مراتب او د تعدیل نه دی یو په شیخ وی بل په لوی لیسا بزاک ها بھائی اشکال باندې پوښوي کنه لفظ شیخ د سنه دی دا د مراتب او د تعدیل نه دی چې دا چا بارکی د تعدیل ذکر کوي چې دا کار دی او کوټه نه دی او دا لیسا بزاک دا د الفاظ او د جرح نه دی اتفاقا نو دیو سړی بارہ کې څنګه جمع او کدا خو جمع بین المتنافیین لا نو پاتې وای دا شیخ دی دې کې پر قرینه سره چلې سب زاک دام د الفاظو د جرح نشو ابا دې وای دی چې شیخ په معنا د سره د عالم دی او د کبیر القوم دی وان علی اندالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من ترک چاچ پریخو موضع اشارت زید یو ویخت من جنابت اند جنابت دو جن لم یخسلها وین وینزلو نفعل بهی کذا و کذا من النار کار بوکڑیشی دسر پا سبب ددغ ویخت دور ندا دا رنگی وای علی رضی اللہ عنہ فمن سمع دے تراسی وی دا دغی وجنا زما دا سر دوی اختو سر دشمنی دا فمن سمع دے تراسی فمن سمع دے تراسی ثلاثا زما دا سر دوی اختو سر صدا دشمنی دا زامیش سر خریم نگر علی رضی اللہ عنہ پا خلفائے راشدینو کرے سر پر خودلم سنت دی نکم علماء چوئی خریل سنت دی نایوی علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدی اسوکتش جواز للاڑ دی وی سر خریل جائز دی و پر خودلی سی دی زکر نبی کریم علیہ السلام دا حج عمرین بغیر سر خریل دا غین ثابت ندی رواه ابو داود و احمد و الدارمی الا انهما مگر دا چې امام احمد او امام دارمی لم یکررا دا لفظ مکرر نه ذکر کړي فمن سما ده تراسی اپ یو زل بانی اکتفا فرمایلی دا پ یو زل اکتفا فرمایلی دا ابار بار د دې ذکر نه فرمایلی وان عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت قالت بیبی فرمایو نبی علیہ السلام لا يتوضأ بعد الغسل ذ غسل نفس به او دسن کولو د جنابت د غسل نفس به او دسن کولو ځکه دا غي نمخ کې او دس راغله عادت شریفه داو چې د غسل جنابت نه به مخ کې او د سکولو یا اکتفا به کوله پاو د ساغه چې حاصل شوه د پزې مند غسل کې چا پټول بدن اوپر اواچولې نو اغان دا مونه د او د س په کلواند شول کنه نو دا او د سم پکې و شو لکه وسړی لاړو بس بنر کې ور ور ټوب کو یا بمبه پزان را خوشې کا نو سنت او د سې پرې خو خو او د س په دې غسل کې و شو کنه ا دې کتاب د ګور د باز یو عام عادت دی ای غسل کینو بار بیا ودس کای نو د الله حبیب با د غسل نفس سنو کول او دس به نو کول رواه او ترمذی او ابو داود او نسائی او ابن ماجه رحمهم الله وان هاذ بیبی نا روایت تیرا فرمایو نبی علیہ السلام یاسل راسو بالختمی سر به وینزلو په ګلی ختمی باندې دایو بوٹے دے اپا دی سر پاکی سر ویخت پاکول دا سی او شیلک و سرور و اسباب روزی و هو جنوب نو حال دا دے چاب جنوب یجتز او بذالک اقتصار بے کولو پا دی یعنی او ببے راوا چولی او د سر نه بے اغا اثر د گلی ختمی لرکو او دا غی نفس به نوې وبرن راغستې د غسل نه پاره بلکې پدی به اکتفا کولا ولا يسب على راس الماء او نبي را شولي ولا يسب عليه الماء اپدی به وبن را شولي بلکې په دغه اوبو به اکتفا کولا. او په بیر اواچولې نو ګلی ختمی ا ختمی به پزایل کو ا نور او به د دې دې زالې نفس وین را چولې. وې دا داغه چا دلیل لې چې وې مای مقیدم بانیو شی پاکی. او به د سره مخلوط دي او هغه شی پاک دی نو چې غی باندې دي ځان پاکو نو داغه نه پس خالص او به اغه له ضرورت نشته او داغه تکلف دي سره نه کوي. رواه ابو داود. وانی علا دے علا رہ رضی اللہ عنہونا روایت مشہور صحابی نے دے عمر رضی اللہ عنہ وی پبازی امن بانے عامل جوڑ کرے نئی لپتہو لگی دے چی دا زان لہ حما جوڑ کرے چی دا زمازے شو چی راگا چی ورتا وی نو عمر رضی اللہ عنہ لپتہو لگی دے غزان لدا سکھئی ولې حکم کوی مدینه ته په پیدل راځي د سزا و دی یمن نه بسکه دی رچ گورنر نه سزا ورکې جوړې نه کراچۍ له په خور له پیدل لاسي یې پیدل پر راځي او دا امیر المؤمنین حکم نو وې دې پینځه راځي اشپاګ راځي پیدل راغی نو ورته خبر ورسېدو چې امیر المؤمنین وفات شو. دنا تسلوی احادیث منقول لی ورہ گورنر نیم تا پوس کولی چی تاونی بی اجازتا دا زان دا پار یوزے خاص کرے تا لداد اگر جلدنا پیدن راش او دا امیر المومنین حکم سوال پیدا کی دو چی چاہ دے دا امیر المومنین حکم من اللازم دے واتویع اللہ واتویع الرسول و اول الامر منکم اصحابہ اول مخاطبین دی او اول عاملین دی پا قرآن بانے اتسلویح حادیث دی من قول لی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتو یو سڑے یغتسلو بالبراز پا خالی میدان کی غسل کولو ابربن سپردنو فسوعد الممبر ممبر تو خطو دا اللہ حمدی وی پا اللہ سناوی ثم قال بیو فرمائن اللہ حیون اللہ دیر حیا والے او ستیرن الله پرد ډیر خو خی ستیر دے یحب الحیا والتستر مین ساتي د حیا او د پردې سرا فاذا اغتسل احدکم کله چې غسل کوي او پتاسو کی فلیستتر نزان نی پټکی چې د چا نظر پیون لګي. رواه ابو داود والنسائی وفی روایتی قال ان اللہ ستیر اللہ دیر پردناک دے فیدا رادا احدکم ان یغتسل کلچ ارادہ کئی او پتاسو کی چو غسلو کی فل یتواری بشین زان دی پسشی پٹھائی اے زان تا دی مرد جوڑیو جوبر کدغزے کی سوکشتا او پدی نظر لگی که سوکشتاو نظر لگی نو پرده جوړول څه دي؟ فرض او واجب دي. اګه نشته نو مستحب دي. اګه چا دا شو کو چې هیڅ سوک نشتا اخالی زهده او د بربن غسل کو ځان له پرده جوړن کنه دا جایز دي. وګوره دا د چې پرده دي جوړه کی که سوک نشتا الله دې حیا وکي. یو جن مسئله دا سره وای ته غسل خانه کې چالان ګوانو څخه خبره ده. او دی باندې د ابو داود او ترمذی شریف حدیث دلیل لري. وې حفاظت کو د عورت مگر د خپلې بیبی نه. د صحابه یې قلت ما وې فرجل یکون خالی یو سره وکړه بالکل یوازې ده. قال صلی الله علیه وسلم الله حق ان یستحیا منه الله ډیر لایق دی حیات. وصلی الله تعالی خیر.